بسم الله U ime Allaha, svemilosnog, samilosnog. الرحيم. ألف لام را. تلك Ovo su ajeti knjige mudre. A zar je to ljudima čudno? Što mi jednom čovjeku između njih objavljujemo? Opominji svijet. I vjernike obraduj nagradom lijepom kod gospodara njihova. A nevjernici vele, doista ovaj jasni čarobnjak je. Zaista je gospodar vaš Allah. Koji je nebesa i zemlju u šest dana stvorio. I potom prijestolje zaposio i stvorenjima živote odredio. Nema toga ko će se moći zauzimati za nekoga bez dopuštenja njegova. Eto, to vam je Allah, gospodar vaš, pa mu robujte. I zašto se ne opametite? A svi ćete se njemu vratiti. To je Allahovo obećanje u istinu. Zbilja, on je taj koji započinje sve stvaranje i potom to stvaranje iznova podaruje da bi pravedno nagradio one koji vjeruju i dobra djela čine. A one koji ne budu vjerovali, čeka piće od vode kipuće i patnja bolna, jer oni su bili nevjernici. On je taj koji je sunce svjetiljkom stvorio i mjesec svjetlim učinio i mjesecu položaje odredio da biste znali broj godina i računanje. Allah sve to nije drugčije osim istinom stvorio. Yufas a ajete pomno niže narodu koji shvata. Doista u izmjeni noći i dana i u tome što je Allah stvorio na nebesima i na zemlji postoje znakovi za narod bogobojazni. Onima koji se ne nadaju susretu s nama i koji se zadovolje životom pa uz njega smiraj nađu, koji su prema znacima našim nemarni prebivalište takvima vatra biće zbog onog što su stekli. A doista, one koji vjeruju i rade dobra djela, gospodar njihov pravom stazom uputit će, zato jer vjeruju. I rijeke iz prednjih u bašćama zadovoljstva teći će. Molitva njihova u vrtovima bit će: Allahu, samo si slavljen ti. A pozdrav njihov neka je vama mir. I molitva potonja: sva hvala neki Allahu, svih svjetova gospodaru. Kad bi Allah ljudima zlo brzo davao, kao što im dobro kad god traži podaruje, doista bi im kraj njihov došao. Ali mi one ljude koji u susret s nama ne vjeruju, u zabludi njihovoj ostavljamo, pa oni tumaraju. Kada čovjeka nevolja koja pogodi, tad se nama moli na strani svojoj ležeći ili sjedeći ili stojeći. I kad mu nevolju njegovu otklonimo, on tada kao da nam se ni molio nije, zbog nevolje što ga zadesi, svojim putem nastavlja. Eto, tako se onima koji pretjeruju čini lijepim to kako postupaju. A mi smo drevna pokoljenja još i prije vas uništavali, jer su zločinci bili. A poslanici su im sa znacima jasnim dolazili, ali oni nisu vjerovali. Eto, tako mi kažnjavamo narod prestupnički. A zatim smo vas nakon njih na zemlji namjesnicima učinili da bismo vidjeli kako ćete vi raditi. A kada im se uče naši jasni ajeti, tad oni koji se susretu s nama ne nadaju zbore. Daj ti Kur'an, osim ovoga donesi ili ga izmijeni. Ti reci, ne može biti da ja sam Kur'an mijenjam. Ja samo ono što mi se objavljuje slijedim. Ja se, ako budem neposlušan gospodaru svome, bojim patnje na danu velikome. Ti reci da Allah nije htio, ja vam Kur'an ne bih učio. Niti bi vas Allah s Kur'anom upoznao. Pa ja sam još prije njega među vama živio. Zašto se ne opametite? Ima li zločinca većeg od onoga ko o Allahu laži izmišlja i ko ajete njegove lažnim smatra? A prijestupnici doista neće uspjeti. Oni pored Allaha robuju onima koji im ne mogu štetu nanijeti ni koristi kakve i priskrbiti. I još govore, ovo su zagovornici naši, kod Allaha. Ti reci, zar da vi Allaha obavještavate o nečemu o čemu on zna da ne postoji? Ni na nebesima, ni na zemlji. Hvaljen neka je on i uzvišen visoko iznad onoga što mu oni smatraju ravnim. A ljudi su bili zajednica jedna, pa su se zatim razišli. A da nije riječ od gospodara tvoga već prethodila, njima bi doista presuđeno bilo u onome oko čega se razilaze. I oni govore, zašto se ovome od gospodara njegova kakvo čudo ne objavi? Ti reci, samo Allah nevidljivi svijet zna, pa pričekajte, i ja ću s vama biti od onih koji čekaju. Kad mi ljudima podarimo da milost okuse, nakon što ih je zlo kakvo bilo pogodilo, tad se oni opet izigravaju s našim znacima. Ti reci, Allah je brži da izvrgne ruglu. I zaslanici naši zbilja, sve što vi spletkarite, pišu. Allah vam podaruje da kopnom i morem hodite. I kad u lađama ste koje s blagim vjetrom plove i putnici se tome na njima razvesele, olujni vjetar puhne i valovi na njih zapljusnu sa strana svi. I oni pomisle da će potopljeni biti. Tad Allaha najiskrenije mole. Ako nas iz ove nezgode spasiš, mi ćemo ti zbilja zahvalni biti. A kad i on spasi, oni opet po zemlji bez prava ikakva nered čine. O ljudi, nered koji pravite da biste uživali u životu ovozemnome protiv vas je. A potom ćete se nama vratiti i mi ćemo vas obavijestiti o svemu što ste činili. Primjer života ovozemnoga je nalik primjer vode koju s neba spuštamo mi. Pa se ona pomiješa s biljem zemljanim kojim se ljudi iz toka hrane. I kad se zemlja nagizda gizdom svojom i ukrasi, i stanovnici njeni pomisle da su oni toga gospodari. Tad zemlju naša naredba noću ili danju pohodi. I to pokosimo mi, kao da jučer tu ništa ne bi. Eto, tako mi ajete pomno nižemo ljudima koji razmišljaju. A Allah doista u kuću spasa poziva. I koga on hoće, putem pravim usmjerava. A one koji dobro čine, čeka nagrada lijepa, pa i više od toga. Lica njihova neće crnilo ni jad zakriti. Takvi će stanovnici dženneta biti. U njemu će vječno boraviti. A oni koji zla djela čine, bit će kažnjeni prema zlu koje su počinili. I jad će njih obuzeti. Niko ih od Allaha neće spasiti. lica njihova bit će smrknuta kao da su ih prekrili od noćne tame snopovi. Takvi će stanovnici vatre biti. U njoj će vječno boraviti. A na dan kad ćemo ih sve sakupiti i potom onima koji su Allahu drugi ravnim smatrali kazati: vaše je mjesto uz božanstva vaša. Zatim ćemo ih razdvojiti a njihova božanstva će kazati: niste vi nama robovali. Allah je dosta kao svjedok između nas i vas. A mi nismo ni znali da ste nam vi robovali. Tu će se svako obavijestiti o onom šta je prije radio. Svi će biti vraćeni Allahu, svome pravom gospodaru. I daleko će im biti oni koje su izmišljali. Ti upitaj. Ko vas obskrbljuje s neba i iz zemlje? Ko je posjednik sluha i vida? Ko iz mrtvog izvodi živo? I ko iz živog izvodi mrtvo? I ko to svim upravlja? Odgovorit će oni: Allah. A ti pitaj, zašto se onda Allaha ne bojite? Eto, to vam je Allah, vaš pravi gospodar. A da li nakon istine ima drugo išta osim zablude? Pa kuda se onda okrećete? Eto, tako će se riječ gospodara tvoga obistiniti. Da oni koji razvrat čine neće vjerovati. Upitaj, može li neko od božanstava vaših da stvaranje započne i da ga potom iznova daje. Ti odgovori, Allah stvaranje započinje i iznova ga potom podaruje. Pa kuda se onda okrećete? Upitaj, može li neko od božanstava vaših istini da uputi? Ti odgovori, samo Allah upućuje istinu. Pa da li je onoga ko istini upućuje slijediti preče ili onoga ko ni sam na stazi pravoj nije, osim ako ga neko drugi na nju ne uputi? I šta je vama? Kako to sudite? A većina njih ne slijedi ništa drugo osim nagađanja. A nagađanje nimalo istini ne koristi. Allah zaista dobro zna sve što rade oni. A Kur'an ovaj nije patvoren, od Allaha je objavljen. On potvrđuje da su istinite objave objavljene prije i on pomno izlaže propise. U njega sumnje nije, od gospodara svih svjetova je. Oni govore, izmišlja ga. Ti reci, dajte vi makar suru jednu nalik Kur'anu i upomoć koga god hoćete vi pozovite, od onih u koje osim Allaha vi vjerujete. Ako istinu zborite, dakako, oni samo poriču ono što znanjem obuhvatiti ne mogu. A još i nije ni tumačenje njegovo dospjelo. Tako su i oni prije njih poricali. Pa ti pogledaj samo kako su silnici skončali. ومنهم من يؤمن ima ih koji u njega vjeruju, a ima i oni koji u njega ne vjeruju. A gospodar tvoj najbolje zna one što nered siju. A ako te u laž budu ugonili, ti reci, meni djelo moje, vama djelo vaše. Vi nemate ništa s onim što činim ja, niti ja imam išta s onim što činite vi. Ima njih koji te slušaju. A zar ti možeš učiniti da te gluhi čuju koji ni ne razmišljaju? A ima i oni koji te gledaju. Pa možeš li ti stazom pravom uputiti slijepe? Mada ni vidjeti oni ne mogu. A Allah ljudima ne čini nepravdu nikakvu, nego ljudi sami sebi čine nepravdu. Na dan kad ih Allah sakupi, činit će im se da su samo jedan časak dana ostali i jedni druge će prepoznati. Na gubitku će biti oni koji su susret s Allahom poricali i koji pravu stazu nisu slijedili. Da li mi tebi pokazali nešto od onoga čime im prijetimo ili ti dušu uzeli? Oni će se nama vratiti. Allah će svedok biti za sve ono što su činili. Svaki narod imao je poslanika. I kad im poslanik njihov dođe, njima će biti suđeno po pravdi i nepravda im neće učinjena biti. I oni govore, kad će već doći ta prijetnja ako istinu zborite? Ti reci, ja od sebe ne mogu ni štetu kakvu otkloniti, ni korist kakvu sebi pribaviti, osim ako to Allah hoće. لكل أمة A svaki narod svoje vrijeme ima. I kad mu ono dođe, oni ga ne mogu nikoliko tren jedan odgoditi, niti ubrzati. Ti reci, kažite mi, ako će vam Allahova kazna doći noću ili danju, zašto je onda zločinci požuruju? Zar ćete u nju povjerovati tada kad dođe? Zar tek tada, a prije kaznu požurivali ste? A potom će se reći onima koji su spram sebe činili nasilje, kaznu vječnu kušajte. Zar ćete biti kažnjeni drukčije, osim kako zaradili ste? I traži obavijest od tebe. Da li je kazna prava zbilja? Ti reci, da, tako mi moga gospodara. Kazna je zbilja prava. I vi joj umaći nećete moći. Kad bi imao nevjernik sve što na zemlji postoji, sve bi dao samo da se otkupi. A kajanje će sakriti kad patnju opaze i po pravdi će im se suditi. Nikakva nepravda neće im se učiniti. Doista, Allahovo je sve što je na nebesima i na zemlji. A i prijetnja Allahova je prava istina. Ali većina njih ne zna. Allah oživljava i usmrćuje. Njemu ćete se vi vratiti. O ljudi, došla vam je od gospodara vašeg pouka i lijek za ono što je u grudima i prava staza i milost vjernicima. Ti reci, Allahovim darovima i njegovoj milosti. Eto, tome nek se raduju ljudi. To je bolje nego li ono što gomilaju. Ti reci, recite vi meni, zašto ono što vam Allah kao opskrbu daje, podređujete dijelom zabranjenim, a dijelom dozvoljenim? Ti reci, da li vam to Allah dozvolio je? Ili vi o Allahu laži iznosite? Šta misle oni koji o Allahu iznose laži? Šta će s njima na danu sudnjem biti? Allah je doista blagodaran prema ljudima. Ali većina ljudi ne zahvaljuje. Ma šta da ti učinio? I ma šta iz Kur'ana učio? Kakav god posao da vi činite, mi nad vama svjedoci smo, dok god se vi time bavite. Od tvoga gospodara nije skriveno ništa, ni na zemlji, ni na nebu, nikoliko trun što je. I nema ništa ni manje od toga, ni veće od toga, a da nije u jasnoj knjizi. Nema straha za Allahove prijatelje. Oni ni za čim tugovati neće. A oni koji vjeruju i koji se Allaha boje, takvima radost pripada i na ovome i na onome svijetu. I nema toga ko će Allahove riječi izmijeniti. Njima će to uspjeh veliki biti. I neka te žaloste. sva slava Allahu pripada. On sve čuje, on sve zna. Doista Allahu pripada sve što je na nebesima i na zemlji. A oni koji mimo Allaha slijede druga božanstva, oni samo pretpostavke slijede, oni samo nagađaju. On je taj koji vam je podario noć da se u njoj smirite i dan da vidite. U tome su doista znaci za ljude koji čuju. I oni vele, Allah je uzeo sebi dijete. Hvaljen on neka je. On ni o komu ovisan nije. Njemu pripada sve što je na nebesima i sve na zemlji što je. Vi zato što zborite nikakva dokaza nemate. Zar da o Allahu govorite ono što ne znate? Ti reci, oni koji Allahu laži iznose, oni uspjeh polučiti neće. Na ovom svijetu im kratko uživanje pripada, a potom povratak nama. Potom ćemo im dati da žestoku iskuse kaznu zato što vjerovali nisu. Pripovijedi im vijest o Nuhu, kad je rekao svome narodu, o moj narode, ako vam je teško da boravim među vama i da vas opominjem Allahovim znacima, a na Allaha se ja oslanjam, onda s božanstvima vašim odlučite na čemu ste. I i potom to ne krijte. Meni presudite i ne čekajte. A ako se okrenete, pa znajte da ja od vas ne tražim nagrade, jer nagrada moja kod Allaha je, a meni je naređeno da budem od onih koji su njemu predani. I oni su ga u laž utjerivali, pa smo ga mi spasili, i one koji su s njim u lađi bili, i učinili smo da budu nasljednici. A potopili smo one koji su naše znake lažnim smatrali. Pa pogledaj kako su skončali oni koji su opominjani bili. Pa potom smo, nakon Nuha, poslanike njihovim narodima slali. I oni bi im razgovjetne znake donosili. Ali oni nisu htjeli da vjeruju u ono što su i prije poricali. Eto, tako mi pečatimo srca onih ljudi koji prelaze granice dopuštenoga. A zatim smo, nakon njih, mi Musa i Haruna poslali sa našim znacima faraonu i njegovim glavešinama, pa su se uzoholili. A bili su i narod zločinački. Kad bi im od nas dolazila istina, govorili bi, a ovo je jasna vrađbina. Pa Musa reče, zar vi istini koja vam došla je, velite čarolija je, a čarobnjaci nikad neće uspjeti. A oni rekoše, zar si ti došao da nas odvratiš od onoga na čemu smo zatekli pretke naše? Pa da vama dvojici tada pripadne sva slava na zemlji. Mi vama dvojici nećemo vjerovati. I faraon naredi, dovedite meni sve čarobnjake učeni. desiti kad čarobnjaci dođeše? Musa im reče, bacajte što baciti imate. Pa kad baciše, Musa povika, to što ste vi bacili, samo je vrađbina. A Allah će vrađbinu uništiti. Allah doista ne dozvoljava da uspije djelo razvratnika. Allah će istinu riječima svojim učvrstiti, mada će to o zločincima mrsko biti. A Musa'u ne povjerovaše, osim skupine male iz naroda faraonova, bojeći se faraona i njegovih glavešina. Da ih na muke ne stave. A faraon je okrutan na zemlji bio i u zlu je pretjerivao. I Musa reče, o moj narode, ako u Allaha vi vjerujete, na njega se oslonite, ako već njemu predani ste. I rekoše, na Allaha se mi oslanjamo. Gospodaru naš, ne učini da budemo iskušenje za narod silnički. I nas milošću svojom od naroda nevjerničkog spasi. I mi Musa'u i bratu njegovu objavismo. U misiru vas dvojica narodu svome kuće izgradite. I kuće svoje vi hramovima učinite. I namaz klanjajte. A ti obraduj vjernike. I Musa zamoli, gospodaru naš, ti si faraonu i njegovim glavešinama sjaj i bogatstvo dao u životu ovozemnom, a oni, gospodaru naš, s puta tvoga odvraćaju. رَبَّنَا لِيُضِلْ pa ti, gospodaru naš, zatri trag bogatstvu njihovu i zapečati srca njihova, pa da ne povjeruju sve dok očima ne vide patnju bolnu. I reče Allah, molba vas dvojice primljena je. Na putu pravom vas dvojica ustranji nek ste, a one koji ništa ne znaju, ne slijedite. I mi preko mora sinova Israilove prevede smo. A faraon i vojska njegova slijedili su ih. Mučeći ih i zlostavljajući. A kad faraonu voda dođe do grla, on reče, ja doista vjerujem da nema Boga drugog osim onoga u kojeg vjeruju sinovi Israilovi. Ja sam od onih Bogu predani. Zar sada? A prije si nepokoran bio i bio od onih što nered čine. Danas ćemo tijelo tvoje spasiti, da bi ono bilo znamenjem za one koji će iza tebe doći. Ali ljudi mnogi su zbilja ravnodušni spram znakova naših. I mi sinove Israilove u divan krajolik nastanismo i ljepotama ih obskrbismo. A kad im je znanje došlo, oni su se tad razišli u mišljenju. A doista njima će gospodar tvoj presuditi na danu sudnjemu o svemu onome u čemu se slagali nisu. A ako ti sumnjaš u ono što ti objavljujemo, pitaj one što čitaju knjigu prije tebe objavljenu. Od gospodara tvoga tebi istina dolazi. Ti ne budi od onih koji su u sumnji. Ti nipošto ne budi od onih koji znakove Allahove poriču, jer tada bi ti sigurno među gubitnicima bio. Zbilja, oni na kojima se riječ tvoga gospodara obistini, neće vjerovati. Pa makar njima sva znamenja došla, sve dok očima ne vide kaznu bolnu. Zašto ne bi grada ni jednoga koji u Boga povjerova, pa mu to vjerovanje od koristi bi, osim naroda Junusova. Tom narodu smo mi, kad se prikloni vjeri, kaznu prezrenu otklonili u životu na ovom svijetu. I mi smo im dali da uživaju do roka određenoga. A da hoće gospodar tvoj, na zemlji bi svi bili vjernici. Pa zar da ti svijet prisiliš da bude u vjernici? Niko nije vjernik bez dopuštenja Allahova. On kaznu daje onima koji neće da razmisli. Ti reci, pogledajte sve što je na nebesima i na zemlji. Ali ništa ne koriste znaci ni opomene narodu koji neće da vjeruje. Zar to oni čekaju da ih pogode dani nalik onima što zadesiše one koji prije njih bijahu i minuše? Ti reci, čekajte, i ja ću s vama čekati. Nakon toga bismo mi naše poslanike spašavali, a i one koji su s njima vjerovali. A naša je dužnost vjernike spasiti. Ti reci, o ljudi, Ako ste vi u sumnji zbog vjere moje, znajte da ja robovati neću onima kojima vi mimo Allaha robujete, nego ću ja Allahu robovati koji će vas usmrtiti. Meni je naređeno da budem vjernik. I naređeno mi je lice svoje vjeri pravo i ti okreni. Nipošto mnogo božac ti ne budi. Pored Allaha drugima se ne moli. Onima koji ti ne mogu ni korist pribaviti, ni štetu otkloniti. Ako bi se ti drugima molio, tad bi ti pravi nevjernik bio. Ako te Allah kakvom nesrećom pogodi, osim njega niko ti je neće moći otkloniti. A ako ti Allah kakvo dobro želi, niko blagodat njegovu ne može omesti. On svojom blagodati nagrađuje od svojih robova koga hoće. On grijehe prašta i samilostan je. Ti reci, o ljudi, došla vam je evo istina od gospodara vašega. Ko se drži prave staze, taj se doista uputio za svoje dobro njome. A ko krivom stazom krene, na svoju štetu krenuo je. Ja nisam vaš zaštitnik. Ti slijedi ono što ti se objavljuje i strpljiv budi, dok Allah presudu ne donese. A on je sudija najbolji.